et jazz de l'an 2000. Na peki sa yo kole kaka na balabala na bisote o te march na yo ekope sa kangali boma o mama. Calico. Natalie différence et abamboula.